To program Trzeciego Polskiego Radia, środa, 12 lipca, minęła 22. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Teraz Senat zajmie się dwiema ustawami reformującymi wymiar sprawiedliwości. Prezydent zawetował nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Król Hiszpanii zaapelował w brytyjskim parlamencie o porozumienie w sprawie statusu imigrantów na wyspach. Dwiema ustawami reformującymi wymiar sprawiedliwości zajmie się teraz Senat. Sejm głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości przyjął nowelizację przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Zabyło 227 posłów, przeciwko opowiedziało się 5. Opozycja nie głosowała. Zdaniem autorów reformy zmiany mają poprawić złą kondycję polskiego sądownictwa. Założenia krytykuje jednak opozycja. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak wskazuje, że nowelizacja ustawy o ustroju sądów pozwoli na lepsze zarządzanie nimi, także personalne. Z całą pewnością tutaj dokonamy pewnych roszad personalnych jako Ministerstwo Sprawiedliwości, bo mamy dobre rozeznanie już po 2 latach zarządzania administracyjnego sądami. Bardzo istotną kwestią to jest to, że wprowadzamy wreszcie zasadę ustawowego sędziego, która w wielu państwach jest na poziomie konstytucyjnym, czyli zasadę, że nikt nie może wpłynąć na to, że dana sprawa trafi do danego sędziego. Poseł PO Krzysztof Brejza mówi, że nowelizacje przepisów niepokojąco wzmacniają rolę ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jest i ciałem ustawodawczym, on tworzy prawo, jest posłem, i ciałem wykonawczym, jest ministrem, wykonuje prawo przez siebie tworzone. Wreszcie jest ciałem osądzającym obywateli, bo będzie mieć wpływ, potężny wpływ na funkcje kluczowe w polskich sądach. Szalenie niebezpieczny model. A projekt dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa zakłada m.in. wygaszenie kadencji 15 członków KRS-u będących sędziami. Ich następcy będą wybierani przez Sejm. Nowelizacja przepisów o ustroju sądów przewiduje zmianę zasad powoływania i odwoływania prezesów sądów poprzez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości. Wprowadza też zasadę losowego przydzielania spraw. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Jak informuje rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, decyzja trafi jutro do marszałka Sejmu. Andrzej Duda zakwestionował m.in. możliwość natychmiastowego odwołania wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, rozwiązania zarządu, powiatu lub województwa. Nowelizacja zmieniała m.in. zasady wybierania prezesów izb obrachunkowych, dodatkowo rozszerzała uprawnienia nadzorcze izb nad jednostkami samorządu terytorialnego. Dawała także premierowi możliwość zawieszania organów jednostek samorządu i ustanowienia zarządu komisarycznego na okres do 2 lat. Król Hiszpanii zaapelował w brytyjskim parlamencie o porozumienie w sprawie statusu imigrantów po Brexicie. Trwa pierwsza od ponad 3 dekad wizyta hiszpańskiej pary królewskiej na wyspach. Filip VI powiedział dziś, że mimo iż Wielka Brytania opuszcza Unię, z Hiszpanią łączy ją duża społeczność imigrantów. Ci obywatele mają prawo się spodziewać przyzwoitych i stabilnych warunków dla siebie i dla swoich rodzin. A dlatego apeluję do obu rządów, by porozumienie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii zapewniło tym ludziom wystarczający poziom pewności. W Wielkiej Brytanii mieszka około 200 tysięcy Hiszpanów. W Hiszpanii z kolei status rezydentów ma około 300 tysięcy Brytyjczyków. Jutro hiszpańska para królewska odwiedzi m.in. opactwo westminsterskie. Kilkadziesiąt tysięcy internetowych firm protestuje przeciwko planom likwidacji tzw. neutralności internetu. Chodzi im o to, by cały ruch w internecie był traktowany tak samo, bez podziału przepływu danych na szybszy i wolniejszy. Przeciwnicy neutralności internetu mówią, że taka równość blokuje inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną. Między innymi dlatego amerykański regulator, Federalna Komisja Łączności, wcześniej w tym roku zdecydowała o usunięciu zabezpieczeń wprowadzonych podczas prezydentury Baracka Obamy. Tamte przepisy miały sprawiać, że żadne dane nie miałyby priorytetu i nie byłyby dławione. Utrzymania tych przepisów domagają się teraz tacy giganci jak Google, Facebook czy Amazon, a także Twitter, Airbnb i Snapchat. Innymi słowy, chcą oni kontynuować neutralność internetu. W ramach protestu firmy mają zamieszczać na swych stronach różnego rodzaju ostrzeżenia oraz symulacje pokazujące, co działoby się, gdyby dane dzielić na ważniejsze i mniej ważne. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Jeszcze informacja sportowa. Piłkarze Legii Warszawa wygrali z fińskim IFK Mariehamn 3-0 w pierwszym wyjazdowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Rewanż za tydzień w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia i wszędzie przelotne opady deszczu, a na wschodzie lokalnie burze. W Augustowie 17 stopni, w Rzeszowie 18, w Warszawie i Szczecinie 20, we Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Audycja podzwrotnikowa. Muzyka i opowieści z miejsc, gdzie gorąco, gdzie żar tropików. Oryginalnie produkowana dla Radiowej Trójki w latach 2007-2010. Potem prawie 7 lat przerwy. Przywrócona na antenę w lipcu 2017. Proszę podkręcić głośność na full. Audycja jest wesoła i skoczna, a na handry działa jak czekolada. Zapraszam w soboty po godzinie 10. Wojciech Cejrowski. Autopromocja. Trzy kontynenty. Dobry wieczór Państwu. Program trzeci, Trzy Kontynenty. Michał Jakubik, Artur Orzech, kłaniamy się. Trzy Kontynenty do 23 na antenie programu trzeciego. I Kiki Beat. Formacja japońska, nie bez powodu. Oni co prawda po 5 latach działalności na razie zawiesili współpracę w roku ubiegłym, ale kto wie, to młodzi artyści, młody stażem też zespół, więc wszystko jeszcze może się zdarzyć. I ta Japonia i obecność Kiki Beat na początek nie bez powodu, bo dzisiaj sporo właśnie z Japonii, ale po kolei. Na razie do Bangkoku. Thank you. jak na drużynę z Bangkoku, to grają nieźle. Krótka płyta, co prawda, epka The Seedless Fruit, ale bardzo świeża, bo z maja roku 2017. Formacja nazywa się Spring, Fall i Sea. Informacja, myślę, cenna dla Państwa, dla słuchaczy Trzech Kontynentów, bo libańska grupa Mashru Leila należy do zespołów, które Państwo bardzo sobie cenią. No to ta informacja jest taka, że 21 lipca ukazuje się tak zwana płyta The Best Of, w dodatku album dwupłytowy. No i przy tej okazji Mashru Leila. بالغاب منسهر بالليل نشرب من قلب الغزال مننخور الأرض بعصيان ليتوف الخمر من العين كل النسوان والرجال جايين لبسين الجلود انتظار اللي بيموتوا بالعود نسمع حكمات الأعناب كل الحكم بالأعناب رح نهجر حالنا برقص لعوض من الجن رح غطس كبدي بجن باسم الأب والابن بكرة بسقوها بالليل يوم القيامة حيقوم لكن الخمار ما بيرجع قد الهوم بيني وبين فرح حيط بسمك ازازة الكيس برلين ما صمد płytowa składanka największych, może nie największych przebojów, bo to w tym przypadku chyba nie najtrafniejsze sformułowanie, ale zdaniem artystów ich najlepszych utworów z dotychczasowego dorobku. A jeśli dobrze pamiętam, to oni mają 3 albumy studyjne, no i już dwupłytowy The Best Of. Mashru Leila z płyty Ibn El Leil. Obiecałem, że wrócimy do Japonii, wracamy na dłużej. To jest ich, jeśli dobrze policzyłem, bodaj 5. studyjna płyta. Jest kilka mini albumów. Jest też zarejestrowana działalność koncertowa, a także, jak to bywa w przypadku artystów jazzowych na całym świecie, też płyty nagrywane z innymi jako goście. No ale ten krążek ukazał się zupełnie niedawno, 7 czerwca i po niego sięgnę w pierwszej kolejności. Płyta nosi tytuł Echoes, a kwartet z Tokio nazywa się Bohemian Voodoo. pierwszy raz w trzech kontynentach. Bohemian Voodoo z płyty Echoes, która, jak rzekłem, ukazała się zupełnie niedawno. Ta ma już pół roku. To także artyści z Japonii, także z kręgu instrumentalistów jazzowych. I pierwszy raz w trzech kontynentach również, podobnie jak Bohemian Voodoo. Nazywają się Fox Capture Plan. To jest niezwykle interesująca. Zaręczam Państwu, do tego stopnia przekonałem się do grania tego tria japońskiego, że dzisiaj, i to będzie wyjątek, aż dwa utwory z ich płyty Fragile, nie mylić ze Stingiem, z końca stycznia 2017 roku. Teraz będzie troszkę inaczej, ale to będą także oni. Fox Capture Plan. piszą państwo, że świetnie grają, bo tak jest. Z Japonii Fox Capture Plan, proszę zwrócić uwagę na ich świeżutką płytę Fragile. artur.orzech@polskieradio.pl. Zapomniałem o tym powiedzieć na początku. Oczywiście ta skrzynka jest do państwa dyspozycji. No dobrze, jeszcze jedna formacja japońska. Tych znamy, bo oni już się z nami spotykali. To Konoma. We'll be right back. Oczywiście latynoska energia, a to przecież Japonia, formacja Tokonoma. Z płyty Pulse 2013 roku jest najnowsza płyta New Town się nazywa, ale jakoś dzisiaj właśnie po tamten krążek sięgnąłem. Za chwilę zresztą, tak przy okazji tej latynoskiej energii, dotrzemy do Ameryki Południowej, co jest w naszym zwyczaju, bo to przecież trzy kontynenty, jednak trzeba w miarę możliwości obsłużyć, ale dokładnie rzecz ujmując, do Argentyny dotrzemy przez Armenię. Thank you. Tak, on jest magiczny, absolutnie magiczny. Poznaliśmy tego światowej sławy pianistę jazzowego przy okazji festiwalu Sopot Jazz. Kilka lat temu fenomenalny to był koncert. Tigran Hamasyan z nowiutkiej płyty z wiosny tego roku zatytułowanej An Ancient Observer. Dzisiaj tylko tyle, ale zaręczam Państwu, że do tej płyty, a pewnie i wcześniejszych Tigrana Hamasyana jeszcze będę wracał. Teraz obiecana Ameryka Południowa, Argentyna, pani Karen. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. And the time she goes away. Wonder this time where she's gone. Sunshine when she's gone. This house just ain't no home. And the time she goes away. I ought to leave your thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Że gdzieniegdzie te dźwięki skomponowały się pięknie z deszczem. No jeśli to nie są wichury i gwałtowne burze, to rzeczywiście mogło być przyjemnie w tych częściach Polski, gdzie pada. Albo i świata, bo zapomniałem w tym momencie, że przecież Państwo słuchają programu trzeciego niemal wszędzie. Dobrze, to była Karin Souza. Nie uwierzą Państwo, że ona przez całe lata śpiewała, jeśli tak można powiedzieć, muzykę house'ową. Aż wreszcie dotarła do jazzu i chyba całkiem dobrze sprawdziła się, choć były też inne wspaniałe wykonania tej kompozycji Billa Withersa, Ain't No Sunshine. Jeszcze jedna dziewczyna z Ameryki Południowej, tym razem z Kolumbii. Y me tomo mi biche, mi biche me lo tomo yo. Lidia Gongora z Kolumbii, z tej części Kolumbii położonej nad Pacyfikiem, i Quantic z nowej płyty z maja tego roku, Curao. Taki tytuł nosi ten album. Michał Jakubik, Artur Orzech, to już prawie wszystko w dzisiejszych trzech kontynentach. Na koniec jeszcze z Libanu Mashru Leila i Ibrahim Malouf, to także Libańczyk. Do usłyszenia.